لگ لرب کوڑار خاور بشی دیر مغرور مزاف لار خاور بشی عاجزی کوزان خاور خاور بولا که هر سوی گل رخسار خاور بشی خڑو خاور جوڑا جز انسانا دم رما کوا سنگار خاور بشی درب کلی بندگان چی ازار نکنی در تو بکڑی ازار خاور بشی سمرخ کلی تن وجود اللہ در کڑی گور زر شان تو بگار خاور بشی دا دنیا یا وکشتی دا مسافر دا بس دا مرکڑ انتظار خاور بشی زندگی بد تلاشی دمر گئی پسخ گزار خاور بشی گلزوانی بدی دا قبر چنجی وخری زوان تیر بدی شوار خاور بشی لحت فتنگ غیگ کی بگیر شی بخاور کی بشمار خاور بشی ای مفتنا دانیم گنی زون بطیر شی که غربی که سردار خاور بشی ای مفتون دا نمگڑی جون بطیر شی که غریبی که سردار خاوری بشی که سردار خاوری